Temperatura maximă va fi de 7-8 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European a votat aseară în favoarea Laurei Codruța Chioveși pentru funcția de procuror șef al viitorului parchet european. În timpul audierilor, fosta șefa DNA a spus că instituția trebuie să protejeze interesele financiare ale Uniunii și să recupereze daunele. Este pentru prima dată când avem o structură de parchet care va face investigații privind fraudele cu fonduri europene și putem avea o abordare unitară și coerentă. Între timp, în țară se extind protestele magistraților față de adoptarea ordonanței de urgență 7. Procurorul General al României, Augustin Lazăr, cere abrogarea actului normativ și explică de ce nu s-a dus la consultările de luni de la guvern. Nu avem ce negocia. Această consultare trebuia să fie înainte de a emite ordonanța de urgență care este clar neconstituțională. Și invitata seară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, Mircea Druc, fost premier al Republicii Moldova, critică încercarea blocului pro-european acum de la Chișinău de a contesta rezultatul alegerilor parlamentare de duminică. Și atunci ce vreți? Ce face? Facem alegeri anticipate. Abia acum câștigă Vladimir și Putin, care vrea un singur lucru, destabilizare în zonă. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Cursă strânsă pentru funcția de procuror șef al viitorului parchet european, Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European a votat aseară în favoarea candidatei din România. Laura Codruța Chioveși a obținut 12 voturi. Pe locul 2 a fost procurorul francez Jean-François Bonner, 11 voturi, iar germanul Andres Ritter a primit un vot. Votul este unul consultativ, iar Comisia de Libertăți Civile și Justiție a Parlamentului European urmează să se pronunțe la rândul său azi la prânz, ora României. În timpul audierilor din cele două comisii reunite, Laura Codruța Chioveși a spus că parchetul european trebuie să protejeze interesele financiare ale Uniunii și să recupereze daunele. Candidata din România a adăugat că nu a colaborat cu serviciile secrete în sensul de poliție politică. La cererea eurodeputatului Cătălin Ivan, ea s-a referit și la rolul Serviciului de Informații Român de Informații în relația cu DNA. Aș vrea să rectific din declarația dumneavoastră. Ofițerii SRI nu au administrat probe, nu au participat în procesul penal. Au existat sesizări care au venit de la Serviciul Român de Informații, așa cum este prevăzut în lege. Orice serviciu de informații din România sau orice altă instituție deține informații despre comiterea unor fapte de corupție este obligat să sesizeze Direcția Națională Anticorupție. Deci ofițerii SRI nu au administrat probe, probele au fost administrate de procurori și s-au verificat în faza judecății. Laura Codruța Chioveși a fost întrebată de Cătălin Ivan și despre rata de achitare a DNA-ului de aproximativ 40%, a răspuns că datele ar fi incorrecte. Procentul de achitări este afișat pe site-ul instituției, a fost între 10 și 13%. Probabil vă referiți la ultimul raport de activitate care a fost prezentat săptămâna aceasta, unde a fost prezentat un proces de 36% achitări. Menționez că de 6 luni mai fac parte din DNA, dar am citit acel raport de activitate. Rata reală a achitărilor este de 13,6%. Diferența până la 36% sunt achitări datorate dezincriminării unor fapte penale, respectiv a abuzului în serviciu. Deci 13% dintre achitați au fost pe alte motive, iar mai mult de 20% dintre persoanele care au fost achitate sau într-un procent real de 30% au fost achitate pentru dezincriminarea faptelor. Fosta șefa DNA a fost întrebată cum ar putea duce la bun sfârșit anchete transnaționale complexe în cazul în care va obține postul. Este pentru prima dată când avem o structură de parchet care va face investigații privind fraudele cu fonduri europene și putem avea o abordare unitară și coerentă. Un al doilea avantaj este acela al administrării probelor pe teritoriul unui stat și al folosirii lor atunci când vorbim de situații cu caracter transnațional. Cred foarte mult în faptul că frauda cu fonduri europene nu trebuie doar investigată, ci trebuie și prevenită. Ori acest tip de analize, rezultate din cazuistica pe care o să avem, ne va ajuta foarte mult. Laura Codruța Chioveși a explicat și care ar fi rolul OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă. Așa cum am spus, am colaborat cu OLAF. Rolul anchetelor administrative a fost acela de a furniza dacă putem să spunem, un prim pas în investigația penală pe care procurorii o derulează. Deci cred că trebuie să existe o colaborare cu OLAF. Această colaborare trebuie să se limiteze, în schimb, la un schimb de informații. Și este foarte important ca aceste investigații care vor fi făcute de IPPO să nu fie dublate atunci când IPPO va deschide o anchetă. În acel moment, OLAF nu mai poate să facă investigația administrativă. Pe de altă parte, Laura Codruța-Chioveși a reclamat ceea ce numește încercări de limitare a independenței sistemului judiciar din România. In our activity, we investigated people that they have wealth, they have important position. În activitatea de la DNA am investigat persoane cu putere financiară și cu poziții înalte. Pentru că am fost independenți, am putut finaliza acele cazuri. E foarte important să spunem că independența noastră era garantată de lege și că în acest moment se fac încercări de a limita această independență. Principiul acesta e una dintre premisele investigațiilor de corupție la nivel înalt sau a anchetării fraudelor cu fonduri europene. To investigate financial frauds with European funds, it's very important to be independent. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor numi de comun acord procurorul șef european. Noua instituție ar urma să funcționeze din anul 2020. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În țară, între timp, protestul magistraților români față de adoptarea ordonanței de urgență 7 se extinde. Activitatea este suspendată în mai multe instanțe și parchete. Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii au anunțat că Direcția Anticorupție rămâne fără doi șefi de secții din cauza ordonanței lui Tudorel Toader. E vorba de Secția de Combatere a Corupției și Secția Penală. DNA va trimit o scrisoare deschisă pe această temă ministrului Justiției, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Livia Săplăcan. Procurorii DNA vor sesiza grupul statelor împotriva corupției Greco cu privire la modul în care ordonanța 7 va afecta eficiența anchetatorilor care se ocupă de combaterea corupției și a spălării banilor. S-a decis transmiterea unei scrisori deschise către Ministrul Justiției pentru a explica modul în care urmează să fie derulată și finalizată procedura de ocupare a funcțiilor de procuror șef secție în cadrul DNA în intervalul de 22 de zile rămase până la expirarea delegărilor. Aceasta având în vedere că urmarea ordonanței, delegarea în aceste funcții nu mai este posibilă. DNA protestează printr-un mesaj postat pe site. Instituția este în pericol să fie blocată de ordonanța de urgență 7, iar combaterea corupției la nivel înalt riscă să fie paralizată. Pe de altă parte, procurorii și judecătorii care își suspendă temporar activitatea sunt amenințați cu închisoarea de parlamentari ai puterii, Eugen Nicolicea, vicepreședinte al Camerei Deputaților. După cum știți, articolul 202 din legea 62/2011 specifică foarte clar. Nu pot face grevă procurorii, judecătorii și urmează și alte categorii. Pentru că altfel riscă ce? Urmează articolul 218, încălcarea articolului 202, înseamnă infracțiune, se sancționează cu amendă sau închisoare de la o lună la un an. Ordonanța de urgență 7 trebuie abrogată, este singura soluție pe care o vede procurorul general al României, Augustin Lazăr, a explicat într-un interviu pentru Realitatea TV de ce nu s-a dus la consultările de luni de la guvern. Nu avem ce negocia. Această consultare trebuia să fie înainte de a emite ordonanța de urgență care este clar neconstituțională. Magistrații sunt oameni inteligenți. Nu pot fi duși cu lucruri de astea. Și atunci la ce bună discuțiile acestea? Așa că ce reglementăm noi acum? Ce memorandum facem? Ce discuții discutăm? Sunt exerciții democratice, așa? Faptele ar fi relevante. Adică abrogarea acestei ordonanțe, scurt. Augustin Lazăr menționează că numai departe de acum 3 luni au intrat în vigoare noile legi ale justiției care stabileau separarea carierelor procurorilor de cele ale judecătorilor, dar și dreptul secției pentru procurori ACSM de a face delegări pe funcțiile de conducere din parchete. Când lucrurile păreau că s-au liniștit, ordonanța 7 le dă din nou peste cap, spune procurorul general, care dă și un exemplu, secția antitero a DIICOT riscă să rămână fără șef după perioada de interimat. Mă mir cum au avut curajul inițiatorii, văzând astfel de aspecte de neconstituționalitate, să se repeadă la o astfel de ordonanță de urgență. Îmi pot explica prin faptul că decizia a luat-o altcineva. Adică decizia a fost luată mai în spate, așa cum am fost obișnuit și în alte situații. Și atunci altcineva, este posibil să nu fie jurist și să fi venit cu o idee pe care ministrul doar trebuie să o pună în practică pentru a fi la nivel de competență pentru a satisface evaluările în cadrul guvernului. O greșeală, astfel califică fostul premier al Moldovei Mircea Druc, încercarea blocului pro-european acum de la Chișinău de a contesta rezultatul alegerilor parlamentare de duminică. Socialiștii președintelui Igor Dodon s-au clasat pe prima poziție, urmează blocul pro-european condus de Maia Sandu și Andrei Năstase, iar pe poziția a treia se află Partidul Democrat de Guvernământ. Invitata seară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, Mircea Druc a amintit de constatările observatorilor internaționali ai alegerilor, deși au reclamat mai multe nereguli, i-au calificat scrutinul drept unul corect. Au constatat observatorii străini că n-au fost încălcări grave, așa zise, democrații posibile. N-au fost. Și atunci ce vreți? Ce face? Facem alegeri anticipate. Abia acum câștigă Vladimir Vladimirovich Putin, care vrea un singur lucru, destabilizare în zonă. În martie sunt alegeri la Kiev. Și e o situație foarte gravă. De atât... Și o miză mult mai importantă. Și o miză de 100 de ori mai importantă, dar ne-ar plăcea ca ei să vină. Și atunci, dacă n-am putut să câștigăm prin Dodon noi Moscova, să câștigăm alegerile, atunci măcar am ajuns prin să avem o destabilizare, ca în timp ce la Kiev au alegeri, la Chișinău încă nu se înțelege nimic care pe care și poate putem declanșa încă ceva, un micromaidan sau o luptă pe stradă. Mircea Druc, fost premier al Republicii Moldova, în dialog cu Sanda Nicola, la rândul său, ziarnistul Mihai Voicu a adăugat, grație sistemului electoral pe listă, dar și uninominal, partidul de guvernământ de la Chișinău are șanse nu numai să păstreze puterea, dar chiar să o consolideze. Deși are mai puține mandate, Partidul Democrat, ca și data trecută, în 2014, îi va cumpăra la bucată pe deputați. Astfel încât atunci când Dodon se va opune vreunei măsuri, dacă se va opune, deși e o conivență, va fi suspendat, iar șeful Parlamentului, domnul Candu, care este fiul domnului Plahoniuc, va lua măsura respectivă, o va adopta. Nu e o problemă cine conduce până la urmă. Contează încotro se îndreaptă această republică, faptul că oamenii pleacă de acolo masiv, faptul că în acest moment acordul de asociere nu-i mai servește Republicii Moldova, Uniunea Europeană nu mai este un donator important, relațiile României cu Republica Moldova sunt din ce în ce mai reci. Jurnalistul Marian Voicu, aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Jurnalul de dimineață a ajuns la final, ninsori la munte astăzi, precipitații mixte în Moldova, Dobrogea și Transilvania și ploi și Lapoviță în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 2 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Cel mai mult noros azi în capitală, trecător este posibil să plouă, bate un pic vântul, iar temperatura maximă va fi de 7-8 grade. Ioana, mulțumim mult pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Viitorul este prima semifinalistă a Cupei României la fotbal după ce a trecut cu 3-2 de Hermannstadt. Achim a deschis scorul din penalti încă din minutul 6 al meciului găzduit de sibienii la Pitești. Iar înainte de pauză, Rivaldinho a făcut 2-0 cu primul său gol pentru echipa lui Hagi. Finalista ediției precedente, Hermannstadt, a revenit la jumătatea reprizei secunde în interval de 8 minute printr-un autogol și o lovitură de pedeapsă. Eric a marcat golul decisiv în minutul 77, iar faza a generat un moment inedit. Cei doi antrenori, Vasile Miriuță și Gheorghe Hagi, s-au îmbrățișat. Ei au explicat la final că a fost un meci lipsit de tensiune și că au simțit că se pot bucura de fotbal. Astăzi sunt programate alte două sferturi de finală, Dunărea Călăraș, Astra Giurgiu și Șepșii Sfântul Gheorghe CFR Cluj, iar runda se va încheia mâine cu meciul CXRE Damir Cureaciuc Universitatea Craiova. Marius Copil a fost eliminat din runda inaugurală a turneului de la Acapulco. Tenismenul român a fost învins de al patrulea favorit argentinianul Diego Schwartzman, numărul 25 mondial. Sudamericanul a câștigat primul set la 3, Copil a reușit să revină 6-4, dar a cedat în decisiv cu 6-1. Principal favorit al turneului din Mexic este Rafael Nadal, care a trecut lejer în două seturi de Misha Zverev. În turneul feminin de la Acapulco, Mihaela Buzărnescu a reușit prima victorie după un șir de 11 înfrângeri consecutive, început în august anul trecut. Ea a învins-o pe australianca Daria Gavrilova, 6-4-6-2. Cap de serie numărul 4, Buzărnescu va juca în continuare cu canadianca de origine română, Bianca Andreescu. Da, tare scena de ieri de la Pitești, în care marchează Eric și Hagi sare în brațele lui Miriuță. A fost uluitor momentul. Mă rog, Miriuță a zis după meci, domnule, noi suntem prieteni. La asta, acum, despre asta era. Dar Hagi e cel mai mare antrenor din România, adică a fost cu complimente pe lângă îmbrățișare. Da, și Mihaela Buzărnescu, după un 2018 excepțional, încheiat însă destul de repede în luna august, când a fost prima înfrângere din acest șir de, iată, 11, reușește să revină, să sperăm că o va ține tot așa, cum se zice. Europa FM.